Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktieåret 2018 er skudt i gang med nye rekorder på Wall Street, mens vindmølleproducenten egenhændigt satte i gang i Danske C20-indeks. Godmorgen. Velkommen til 55 minutter selskab med det finansielle marked i dag med Lars Persson ved, ved Rorpind. Godmorgen og velkommen tilbage i orkanens øje, Persson. Jamen tak. Frisk og frejdig. Jamen det er jeg. Klar til at handle? Yes. Klar til at tale? Yes. Det er lækkert. I dag der får vi også Niels Kastrup Larsen med på telefonen. Han er chef for Kapitalfonden Don Capitals europæiske kontor aktiviteter. Så har han også været på podcasten toptraderslive.com. Ham henter vi ind her på en linje om små 15 minutter. Vi skal høre, hvad han ser af trends på aktiemarkedet her i 2018. Hvordan ser det ud her til morgen i det danske C25, som det hedder nu? C25, ja. Jamen, den kan jeg faktisk ikke lige se. Den er ikke lige oppe på min skærm, men den hitter jeg lige om lidt. Men på det gamle C20-indeks, der er vi oppe med 0,2. Det er også nok for mig i dag, Persson. Okay, det er godt. det hele er egentlig dejligt positivt her for morgenstunden. Efter en god dag på Wall Street i går, så er der luft under den europæiske varmluftballon, så vi stiger til værs på alle markeder. Det er som om, at amerikanerne de kom tilbage for fuld damp i går. Der var også en god volume og handelsaktivitet, ja. I hvert fald mere, end der har været 20 dage i USA, og så er det som om, at vi her i Europa, vi venter måske lidt til næste uge. Der er også nogle helligdage her, så vidt jeg husker. Ja, vi har sådan lidt blandet fornøjelser rundt omkring i Europa, så ja, vi skal nok lige sådan helt have sunket det sidste kransekage, eller drukket det sidste glas champagne, og... mixet den sidste gin og tonic. Ja, det er det, og få konfetti ud af ørerne, så er vi vel i gang. Men altså, DAX'en er jo egentlig sådan... under de der 13.000, det er altså den der skyttegravskrig, som vi stod og talte lidt om i december måned, og den er stadig i fuld gang, fordi den er ikke rigtig rykket sig, det der DAX. Også kun den 3. januar, muligt nu. Jo, men vi går jo og spejler efter de der 14.000 og alt det der, og 14.500, men det virker ligesom om, at Europa, de sidder fast i den her forårsoffensiv allerede, og det er alle de andre markeder, der drøner ud af. Fjernøsten var egentlig rigtig godt sidste år også, og er kommet sådan nogenlunde for land allerede, og amerikanerne også. Vi skulle ligesom gå og vente på, at amerikanerne kom ind og viste os vejen, så det er sådan lidt ærgerligt, vi ikke sådan kan gasse op, ikke? Jeg ved ikke, om det er det der italienske valg, der ligger og ruder, eller... Det er jo først en gang i marts. Det er måske en tysk regering, og så skulle vi måske også lige have Donald Trumps skattereform helt på plads, før vi trykker på speederen. Jamen, det er jo faktisk nogle gange lidt... Jeg læste, at nogle af selskaberne faktisk har det lidt skidt med det, fordi de har jo måske besparet noget skatte til godhavene op derovre, som bliver reduceret. Så var det Skanska, der mistede et par... på 100.000 på nok par 100 millioner på den konto, så sådan jeg tænker, vi kan jo selv, og så hvad tænker du så, Lars Persson? Jamen jeg tænker egentlig, at vi er ikke jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går og tænker. Jeg tror bare, Europa er ikke rigtig skulle du bare lade være med at tænke for meget. Ja, kan komme med på bølgen. Men det er jo egentlig jo et højaktuelt issue for mange investorer, Lars Persson, specielt de danske. Det var jo lidt et trist sidste kvartal, vi hentede hjem, må man sige, som også ramte din portefølje her i Millionærklubben. Jeg tænker lidt, når nu vi ikke rigtig kan pege på det, der skal sætte en stopklods for de europæiske aktier, kan vi så ikke måske stikke næsen op efter sådan et svup opad, måske når vi kommer ind i næste uge? Jo, det kunne man jo gå og drømme om. Altså, det plejer jo egentlig at være fra start, at toget kører. Jeg kan da huske nogle andre sæsoner, jeg har stået herinde, og så har godstoget kørt fuld fart damp. Så, jeg er ked af det, Persson. Men det gør jo det gør jo så, at vores nye mand i klassen, Philip Gunst, som I havde med i går, at han kan jo måske... han ikke behøver at være så nervøs for, at godstoget eller passagertoget er kørt fra perronen, når han stiger ombord. Han kan sagtens nå med på dit tempo. Det håber vi. Altså, nu var det jo også elendigt sidste år, der stod vi jo nærmest stille, i hvert fald for min eget vedkommende, med sådan en afkast på 6%, så vi kan jo håbe på, at 18 bliver dobbelt op, eller noget der minder derhen af i hvert fald. Så. Det er faktisk nu, så vi jo kigget på, hvad din afkast har været, at du har været med siden 2013 her i Millionærklubben, Persson, og man må se, du kørte sådan nogle voldsomme svingninger i din afkast. 13 var det omkring de 33%, i 14 hed det 8%, i 2015 hed det 32%, i 16 var det 6%, og så sidste år var det 5%. Ja. Ja. Ja, det skulle jo være 30, hvis man skulle have holdt rytmen. Det er nu, du skal sige, Pernille. Sådan er livet på aktiemarkedet. Ja, men sådan er det jo. Jamen, altså, hvad var det egentlig, der gik galt? Jeg fik ikke solgt min Vestas hurtigt nok, og så var der egentlig nogen, at... ja, så fik jeg jo købt noget African Oil, ikke fordi jeg puttede særlig mange penge i det, og den gik jo helt i stå. Det er jo meget underligt. Ved du hvad? Lad os lige slå en streg i standet og sige... Lars Persson, det er den 3. januar. Ja. Din portefølje her i Millionærklubben, for du kommer til at være vores porteføljeforvalter hele 2018 også, heldigvis, og tak for det, sammen med Lars Svendsen, og sammen med en ny herre i klubben, som hedder Philip Gunst, 20-årig trader, som vi satte i gang i går, som primært vil forholde sig til de udenlandske markeder, som han kigger på, og så får vi altså også Tom Hårgaard i spil på et eller andet tidspunkt. Han kan godt lide at lure passe lidt, som er sådan det spekulative islet her i Millionærklubben. Han kører en højrisikoprofil, og det gør han altså også med hans egne 250.000 kroner, hvorimod I har dem til låns fra Berlingske Media. Din portefølje her, når vi ser den 3. januar, hvordan ser den ud, Lars Persson? Jamen, nu er den ikke blevet rebalanceret endnu, men den skulle jo stå på noget omkring de der 250.000, ikke? Men pengene bliver nok taget fra kontoen her en af de næste par dage. Den steg en lille smule i går, og stiger også lidt i dag. Og jamen... Jeg har jo stadigvæk de her omkring 10 aktier, som jeg kører, jeg spreder mig ud i. Og der har jeg jo den, jeg fast skal have, indtil vores millionærklub, i hvert fald på papiret, stopper. Så må vi se, om vi får lov til at fortsætte, hvis radiostationen... Da vi gik i gang for 6 år siden, netop. Der skulle I vælge en aktie, der skulle ligge i porteføljen helt til næste år. Og det var min forgænger Søren Advart, der købte Swedish Match, og det vil jeg egentlig sige ham tak for, fordi den er egentlig gået stille og roligt, men har givet positiv afkast på noget, der minder om 36%, plus at det har givet en del udbytte. Dem skal man jo så egentlig lægge oveni, så må ikke vi kommer nærmere omkring de 45% i afkast, hvis man kigger på det. Så den holder jeg, den position. Og så har jeg jo så købt en masse til og fra igennem de år, jeg har været her. Og sidste år, der vil jeg sige, der brændte jeg jo så lidt nallerne på den her African Oil. Det var jo nok en af mine dårligste investeringer. Den gav et negativt afkast på 50%. I virkeligheden burde jeg jo bare have solgt den på grund af det her stop loss og teknisk analyse. Hvorfor gør du så ikke det? Jamen gang imellem, så bliver man jo... Må jeg ikke være med? Jo. Tak. Kom. Hvorfor gjorde du så ikke det? Jamen, grunden til, at jeg ikke gjorde det var, fordi at man bliver stedig en gang imellem. Man tænker, det kan ikke være rigtigt. Olien stiger, og alle de andre olieselskaber løber opad. Det, der bare var problemet med African Oil, det er jo, at de har sådan deres hovedområde i Kenya, og der var et valg, hvor at, der var lidt... uro på bagperronen, så de måtte lave valget om igen, og jeg ved egentlig ikke, hvor meget... Vi hører ikke så tit om Kenya i de danske medier, men nu har de haft et nyt valg, og nu burde der egentlig være lidt ro på, og det er måske det, vi ser blandt andet så i går, at aktien steg sådan 8%, hvor at markedet siger, ho, nu har vi et selskab, hvor som slet ikke har fulgt markedsudviklingen, hverken på olien eller generelt den her opadgående trend. Så jeg kan jo håbe på, at den får en ordentlig... rusketur, undskyld mig udtrykket, men så en ordentlig optur i 2018 og indhenter noget af det tabte. Så det vil jeg sige, det var en af de aktier, som jeg snublede lidt over, kan man sige. Ikke? Men som måske rammer dig på en god måde nu her. Det håber vi, så har jeg jo BioGaia i porteføljen, og den startede egentlig også, da jeg købte den ud med brask og bram, men tabte pusten og faldt lidt tilbage, og har svært ved at holde den her opadgående tendens, som man så i starten. Men det er jo et spændende forretningsområde, lidt inden for de her bioenzymer og alt det her. Så derfor så sunde tarme. Yes, netop. Og derfor så er jeg egentlig blevet lidt i den. Den har bevæget sig vandret siden september måned, hvor jeg købte den. Det er jo nok en af grundene til, at den har stået stille, kan man sige, i porteføljen. Kursmæssigt har den i hvert fald stået stille. Lars Persson, din profil her i Millionærklubben er jo, at du er teknisk trader. Yes. Når du vælger dine aktier, så gør det du ud fra teknisk analyse. Prøv lige at forklare os, hvad din tilgang helt eksakt er. Når du finder hvordan finder du et interessant selskab? 2, hvordan er det så, du analyserer det med dine værktøjer? Jamen altså, jeg bruger som sagt teknisk analyse, og der er et hav af modeller, så man skal jo først starte med at vælge sig et par modeller ud. Og en af dem, jeg godt kan lide at bruge, det er den her Bollinger-kanalen. Jeg ved godt, som der er jo både for og imod der vejer. Og sådan er det jo for mange modeller, men det er en af de modeller, jeg arbejder med. Og den kan jeg komme med et sådan fint købsignal, hvor grafen går i grøn, når modellen mener, man skal købe den. Det er en af dem. Ellers så bruger jeg også det her meget simple glidende gennemsnit, hvor at, jamen, når du har en, der har to simple glidende gennemsnit, et 8 ugers og et 24 ugers glidende gennemsnit inden, der kigger jeg på graferne på ugebasis. Mm. Og når det bryder op igennem det lange glidende gennemsnit, der kommer det, der hedder et golden cross, jamen så skal man jo helst være inde i den her aktie. Og det er jo sådan nogle gange der, hvor vi står lidt og snyder lidt på vægtskålen også, tekniske analytikker, fordi... Det hedder også erfaring. Men det er også nogle gange... jeg vil ikke sige... Det er svært lige at finde et rigtigt ord, men mange gange så ser man jo, der er tendens til en begyndende trend, og så tænker man, jamen hvis den her trend bare fortsætter, så lige om lidt, så kan der komme et golden cross, og det er jo nogle gange der, hvor man tænker, eller man gør så den ulejlighed at købe aktien lidt for tidligt, før det der golden cross indtræffer. Fordi det kommer jo lige om lidt, hvis trenden bare fortsætter. Og det er jo det, der blandt andet skete i BioGaia, hvor vi, hvis vi går hen i september måned, oktober måned, så begynder aktien at stige, og de glidende gennemsnit bliver brudt af kursudviklingen nedefra. Mm. Men vi når aldrig at etablere det her golden cross, fordi så sker der det henne i slutningen af november og i begyndelsen af december, er aktien falder tilbage. Så du troede, der kom et golden cross? Det er jo det. Og nogle gange, så skal man jo ikke tro, man skal vide, og derfor så skal man en gang imellem gøre sig den ulejlighed at afvente, indtil man får det her golden cross. Og det er jo, kunne du også kalde det iver eller rådighed, at man gerne vil slå til? Men det, der jo mange gange sker med privat, også med private investorer, og så også professionelle, i hvert fald mig en gang imellem, det er jo, at pengene brænder lidt i lommen. De skal jo ud og arbejde. Det er jo lidt den her konkurrence også går ud på. Det er, at pengene hele tiden er ude og arbejde. Og så er det jo, at man nogle gange tænker, jamen jeg ser jo, at eller hvis trenden holder, så lige om lidt, så er den der. Men det kom jo så bare aldrig. Det er så det, der er ved at ske nu i BioGaia, det er, at vi får det her golden cross med den grønne glidende gennemsnit, altså på 8 uger, er op over det lange glidende gennemsnit på 24 uger. Og det er så det, som gør, at der kommer et golden cross. Så er der mange teknikker, der skal være... Man kan altid diskutere, om det er så et rigtigt golden cross, for der er noget med volume og andre ting og sager. Men sådan meget forsimplet, så er det sådan her. Så det er sådan et meget godt step 1 i teknisk analyse, du var inde på her. Det er det, og det er så også det er et meget godt eksempel på step 2, hvor man kan brænde fingrene, fordi at man bliver lidt ivrig, og man forventer og tror, man ser noget, men man skal hellere afvente og så se signalet i virkeligheden er der. Så det har jeg gjort... uforrettet sag, kan man sige. Jeg var lidt for hurtig og skød... bjørnen, som så ikke var der, fordi at den var ikke kommet ud af hulen endnu. Den havde gemt sig inde i hulen, så så sådan er det. Nå, men hvad har du så lært af det, Lars? Nå, men det er jo, at vent nu bare, fordi det der, er det et rigtigt signal, så kommer det lige om lidt. Mm. Så tålmodighed, det er lidt som ham der fiskeren, der sidder ude på isen. Nu har vi jo ikke så meget af den. Du skal først pelse bjørnen, når du har skudt den. Det er det. Altså, så det er det. Og så bruger jeg momentum, MACD og RSI. Men momentum, jamen der har egentlig været en pæn momentumkurve i aktien, både i september og november. Så faldt den lidt tilbage i slutningen af november, undskyld. Og så er der kommet ny momentum i BioGaia igen. Så det er derfor, jeg holder den lidt og tænker, den kunne godt gå ind og blive interessant i år. Men rent fundamentalt, Lars Persson, så er de jo også inden for et område, som er i en trend opadgående BioGaia-enzymer. Ja. Det ligger sig jo lidt i halen på danske Christian Hansen, som også har gjort det rigtig godt for investorerne i 2017. Ja, og en af de andre aktier, som jeg har haft med Probi, som jo var en fantastisk aktie i 16, som gik fra kurs 120 og så op i 450. Og den har jo også haft det svært i 17, hvor den gik fra 450 og ramte 350. Så det er jo nogle gange det der med, det er timingen, ikke? Der fik man jo også nogle salgssignaler, som man også havde gjort i Vestas og Genbank og sådan noget. Og så nogle gange, så er det jo, at hvis man nu blev så stedig, ligesom jeg havde African Oil, hvor jeg tænkte, jamen den må vende rundt, fordi olien bliver ved med at stige. Mm. Ja, så det er det. Hermed har du så også afsløret, at du selvfølgelig benytter dig af teknisk analyse, men også læner dig op af makro og det fundamentale i et selskab. Ja, jamen det er jo ikke sådan, at... der er jo nogle teknikere, der siger, at de sværger kun til det ene, men altså min gamle lærermester, Axel Støjk, var jo, mente, at det var bedre at stå og have to ski og stå ned ad løjperne. Og det er der, jeg lærte lidt, hvor man har det tekniske på den ene side, og det fundamentale på den anden side. Og i og med, at jeg også har gået i de hellige haller og Handelshøjskolen, så har man også lært lidt om fundamentalanalysen. Så derfor så kombinerer man lidt. Men jeg bliver jo ikke forskrækket, hvis jeg møder et PE på 25 eller 35, som Hans Svendsen eller Mogens Vad måske kan gøre. Så derfor så er vi forskellige, når vi ser på det. Altså, det er mere trenden, jeg prøver at ramme. Nu du siger trend, så skal vi lige om lidt have fast i Niels Kastrup Larsen fra Don Capital. Han er nemlig trend follower. Men lad os spørge Thomas her, nu når vi lige var igennem en lille mini teknisk analyse skole. Han skriver: "Hej Lars Persson, tilbage i november 2015 gjorde jeg mig et notat om, at du nævnte, at du anbefalede at lægge et glidende gennemsnit ind på 5 og på 20 uger, men den seneste tid er du begyndt at nævne en aktie er i Golden Cross, hvis man ser på 8-24 ugers glidende gennemsnit. Har du ændret dit valg af antal uger, som du benytter?" Nej, altså det... Min standard, det er 8 og 24, men det var nok i forbindelse med, hvis man skulle have lidt hurtigere glidende gennem, nogle hurtigere glidende gennemsnit og nogle signaler, man kunne. Der var så også det her, som vores lyttere nævner. Så det er jo også ligesom, hvilken investor er man, så der er forskellige muligheder at plukke ned for frugttræet af de her muligheder. Og spørger man amerikanerne, så kigger de jo det på dagsniveauet, og de kan jo godt lide de der 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Ikke? Så det er jo derfor, og det er også derfor, får vi... Tom Hårgaard, der kigger på minutsniveau. Noget helt andet, ja. Og spørger vi Christoffer Wold, så er det nok noget helt tredje. Og det er også derfor, når man siger, at teknisk analyse sådan er en lemming-effekt, så er det jo, at netop det her beviser, at vi har forskellige indstillinger, hvilket jo gør, at vi alligevel ikke ser det samme i grafen, lige med det samme alle sammen. Og godt for det, for så har vi et marked. Det er det, vi har. Millionærklubben er fuld fjerspring her den 3. januar. Vores mail er åben for dig. Hvis du har nogle spørgsmål, så er mailen miu@radio247.dk. Du kan også følge os på vores Facebook-side, som bare hedder Millionærklubben. Der kan du også se os. Vi livestreamer for studiet, så der kan du følge med i, hvad der foregår, eller så er mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Nu sender vi en linje afsted til Schweiz. Der har vi Niels Kastrup Larsen siddende. Godmorgen og velkommen til dig, Niels. Godmorgen til jer. Godt og ja, rigtig godt nytår. Niels, du har jo godt og vel 25 år på banen i den finansielle sektor. Du sidder som chef for Kapitalfonden Don Capitals europæiske aktiviteter. Du har en podcast, der hedder Top Traders Live. Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Og det er godt. Ja. Ingård har læst op. Nej, du har også været med os et par gange, jo, Niels. Det er det. Niels Kastrup Larsen, sådan bare til at starte med. Så inden vi hopper frem til 2016 og kigger på det år, hvilke tendenser fra det sidste kvartal af 2017 slæber vi med os ind i det nye år? Jamen, jeg synes jo egentlig, at 2017, hvis vi taler aktier til at starte på, det var jo et interessant år. Det var i virkeligheden det perfekte år, fordi det var første gang, at man nogensinde i historien havde positive månedlige afkast på S&P 500 hver eneste måned. Det er første gang, det er sket. Og vi havde jo stort set ingen korrektioner. Vi havde 279 dage, hvor korrektionerne var mindre end 3%. Så man kan sige, at på en eller anden måde var det nemt at være aktieinvestor i 2017, og egentlig... hvis man var i amerikanske aktier, ikke? Amerikanske aktier, lige præcis. Og det er jo også nogle af de ting, som fra vores samtaler gennem årene. Jeg har jo været meget positiv på aktier, men jeg har også været meget primært positiv på amerikanske aktier. Jeg synes, nu snakkede jeg om det her til morgen, at netop Tyskland egentlig ikke har vist den her store konsistens i optrenden. Men jeg synes egentlig ikke, det er overraskende, når man kigger på de problemer, vi råder rundt med i Europa, sammenlignet med, hvad der er i USA realøkonomisk. Så man kan sige, det er ikke overraskende. Jeg tror jo så også, det har jeg jo også våget at sige, at slutningen af 2017 og 2018 ville nok blive være der, hvor jeg tror, at det her bullmarked slutter. Og det holder jeg fast i. Så jeg tror egentlig, at 2018 kan blive et noget sværere aktieår, end det vi har oplevet i 2017. Mm. Når du siger svære aktieår, Niels, mener du så, at... vi kan jo stadigvæk fortsætte opad. Det kan så bare være, at man skal være mere selektiv i de aktier, altså man plukker. Man ikke bare kan lægge sig i et indeks, som man måske har kunnet gøre i 2017, og så bare flyde med deropad. Ja, altså nu jeg er jo ikke sådan en specialist på indre akse, så der er utvivlsomt nogen, som altid vil kunne, eller ikke sige altid, men der er mange, der kan pille de rigtige aktier ud af et indeks, og det er selvfølgelig godt at kunne det. De fleste kan det ikke, og de kigger på indeksene, og hos Donny i hvert fald, der handler vi også kun indeks, vi handler ikke enkelte aktier. Men jeg tror, det der vil ske, det er på min tids cyklus, og det er egentlig det, jeg lægger det vægt på. Jeg opererer udelukkende, når jeg giver min personlige holdning til jer her i radioen, så opererer jeg ikke på den måde, som vi hos Don Capital gør. Men ud fra de tidscykluser, som jeg har fulgt gennem årene, jamen der ligner det, at vi skal have det her toppunkt i aktierne. Og jeg tror egentlig, det kommer i hvis jeg siger første kvartal 2018, så er det nok ikke helt skævt. Men om det bliver marts eller februar eller april for den til skyld, det er ikke det helt afgørende for mig. Og så kan man så sige, hvad skal man så kigge efter? Hvad vil være de første indikationer til? Måske får vi den her korrektion. Jamen for mig er det egentlig meget simpelt, og jeg har nævnt det før. Hvis du får en korrektion på mere end 5% i S&P, så kunne det for mig være første indikation af, at nu skal man til at passe på. Så det er jo sådan et relativt nemt at holde øje med i mine øjne. Og så tror jeg så egentlig, at vi kan få et reelt bæremarked i en periode. Hvor dybt det bliver, det ved jeg ikke endnu, men jeg tror rent faktisk, vi skal have en større korrektion, i hvert fald større i forhold til, hvad vi har haft i de senere år. Og det kan hænge sammen med, at centralbankerne ligesom stopper med deres støtteopkøb og alle de her ting, som har skubbet det her aktierally op i de seneste 8-9 år. Det har jo været fuldstændig uden sammenligning med det, der er sket før i tiden, og det har utvivlsomt hjulpet aktierne. Jeg så en lille sjov, og det viser bare om det her med, hvem der egentlig deltager i aktiemarkederne på nuværende tidspunkt. Der så en lille sjov notis, for eksempel her, hvor jeg bor i Schweiz, jamen der har man opgørelser fra den schweiziske centralbank. Og den schweiziske centralbank alene har altså købt det, der svarer til 92, tror jeg, det var milliarder dollar i amerikanske aktier på nuværende tidspunkt. Er det ikke deres største investering? Eller position? Det kan du have ret i. Det ved jeg faktisk ikke, men det viser for mig bare, at der er virkelig blevet skubbet på fra alle sider. Og derfor er der egentlig en nem forklaring på, hvorfor aktierne har klaret sig så fint, og med jo historisk lav volatilitet. Vi har jo haft det laveste VIX-indeks også i 2017. Så mange udefrakommende vil måske kigge på aktierne og sige, altså der er jo ikke nogen risiko, de kører jo bare op og op og op, og der er det, man skal til at begynde at blive forsigtig. Og jeg tror, at det store tema for 2018 og frem efter, i virkeligheden for mig, det er asset allocation. Du skal have spredt din investeringsportefølje på aktive pladser, der ikke korrelerer, således at du kan modstå de perioder, der kommer. Fordi det er jo ikke kun aktierne, der bliver afgøret eller bliver påvirket det her, så man kunne sagtens forestille sig, at obligationsmarkederne også vil blive påvirket. Det kan så være positivt i en periode, hvis aktierne får problemer, så kan det være, at der kommer lidt luft under obligationerne i en periode, men langsigtet er jeg jo af den opfattelse, at rentebunden fandt vi i 2016, og vi jo er i et langt, langt bæremarked for obligationer. Men det er klart, det er jo ikke noget, der sker over natten, og det tager tid, og i de perioder, hvor aktierne så ryger i problemer, jamen så er det naturligt, at man må se penge flytte over i obligationsmarkederne i perioder. Så jeg forventer egentlig en periode, hvor vi kan se aktierne falde og obligationerne lidt stige igen, efter vi har set lidt rentestigning i 2017 på obligationssiden. Niels Kastrup Larsen, når du siger aktierne falde, så refererer du vel primært til de amerikanske aktier, er det korrekt? Jeg tror jo nok, at aktierne på et eller andet niveau, i hvert fald de vestlige europæiske og de amerikanske aktier, er rimelig godt korreleret efterhånden. Selvfølgelig kan man bemærke i perioder, der som sidste år amerikanske aktier kørt lidt sololøb på nogle måder. Ja. Men nej, altså, jeg tror jo desværre nok, at når først amerikanske aktier ligesom giver efter, og ligesom Lars sagde her til morgen, at amerikanske aktier skulle lige på banen i går, før vi også kunne få lidt støtte i Europa. Jeg tror desværre, at hele verden kigger først og fremmest på, hvad der sker i USA og de amerikanske aktier, medmindre der er en eller anden specifik historie, der gør, at Europa eller Japan kan man måske også tage med i den. Men altså, de kører lidt solo i Asien, men altså Europa og USA er rimelig fasttømret i mine øjne, og derfor forventer jeg også, at vi får afsluttet en eller anden form for større bullmarked i europæiske aktier, og de også skal tage en, et pusterum i løbet af 2018. Det tror jeg på. Niels, nu er du også teknisk analytiker, ved jeg, ligesom Lars Persson her i studiet. Når du, det er der ikke noget at grine af. Nej, jeg tror ikke, jeg er helt i samme grad som Lars. Jeg tror, han er væsentligt mere dygtig til det, end jeg er. Så. Men når du nu forventer lidt, og det har du også været inde på, når vi har haft dig med tidligere, der kommer en aktiekorrektion her i starten af 2018, som i hvert fald i de amerikanske indeks. Så bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge dig, hvad det er, du ser, der skal udløse det. Fordi vi har jo, du ved godt, den amerikanske centralbank er ved at skrue renteniveauet op. Men det er stadigvæk lavt, og det ser ikke ud som om, at den europæiske centralbank skruer op for renterne i hele 2018. Det vil sige, at der er ikke særlig mange andre steder, at blandt andet den schweiziske centralbank kan løbe hen med investeringer. Hvad er det, der skal hive bundproppen ud af aktiemarkedet, Lars? Niels, mener jeg. Ja, det første, jeg vil sige, det er det her med, at selvom folk i øjeblikket måske ligger og køber op i aktier, og stemningen er god, så skal man jo i hvert fald huske, det er så nogle af de ting, jeg i hvert fald har lært igennem årene, det er jo, at stemningen på markederne kan vende meget hurtigt. Så en ting er, at det kan være positivt i dag, men altså hvis først tingene begynder at falde, så ved vi også, så forsvinder køberne ret hurtigt, og stemningen kan ændre sig meget markant. Så det vil jeg ikke lægge alt for meget vægt på. Jeg er jo nok også skolet på den måde, at jeg egentlig ikke bekymrer så meget om, hvad der kan ske. Altså jeg ved godt, at vi kommer i radioen for at komme med nogle forventninger, men i virkeligheden er det jo kvalificeret gæt, vi laver. Mm. Der er mange ting på banen jo i virkeligheden, som stadigvæk er problemer, som sagtens kan udløse det. Vi kan få lidt mere inflation i samfundet. Jeg lagde mærke til det, at i Tyskland, der har man da begyndt at se lidt mere inflation på forbrugerpriserne, som steg noget mere, end de har gjort før, mens man i renten i Tyskland stadigvæk, realrenten er negativ, men den nominelle rente er ganske lidt positiv. Så der kan være nogle folk, som føler, at det er måske tid til at ændre på nogle af sine strategiske allokeringer, og det kan betyde, at man pludselig vender stemning mod en aktiv klasse frem for en anden. Men når det så er, du spørger mig om, hvad er det, jeg kigger på, jamen jeg egentlig primært kigger på, det er baseret på tidscykluser. Og jeg kender godt de ting, som Lars nævnte, og der, det mener jeg også, hvis man er sådan trader eller investor aktiv på den måde, så er det sådan set udmærket at have de værktøjer at kigge på, for de er ret entydige, de er ret klare. Skal man være lang eller skal man være kort i de her markeder? Men for mig, så er det faktisk mere tidscykluser med, hvor lang tid skal et marked køre op, eller har et marked kørt op historisk set, før det vender, og hvor lang tid kører det så ned. Og det, jeg egentlig har gået lidt efter, det er et toppunkt, som er i en cyklus, hvor der er 16 vendepunkter på over 19 år. Så over 19 år er der faktisk 16 større vendepunkter i aktierne. Og hvert vendepunkt kan man i virkeligheden fremdiskontere med 19 år. Det er sjovt nok noget, som Tom Hovgaard har introduceret mig for 10, 12, 14 år siden. Så jeg tror godt, han ved, hvad det er, jeg tænker på, når jeg snakker om det på den måde. Men der er altså et stort vendepunkt, som sidst skete for 19 år siden, som vi er på vej op imod. Og det er egentlig det, jeg har gået og ventet på. Hvor længe ser du så tidscyklen, der så skal køre nedad? Altså, fordi det er jo den lidt mere interessante også nu, når man står her og skal tage overkrøderne af sine aktier, kan man sige, eller måske endda reducere lidt mere. Hvor længe er tidscyklen så nedad, når du kigger på den, Niels? Ja, lige præcis. Sidste gang det skete, som var i 1900, jamen det er så omkring 1996, der var det faktisk kun 4 måneder. Okay. Så du havde og det sjove ved det hele er, og hvis I får Tom på radioen snart, så vil han måske kunne uddybe det yderligere. Men det sjove er, at den måde, jeg kigger på tingene, det siger egentlig ikke noget om, hvor dybt det skal falde. Det er udelukkende tid, jeg kigger på her. Mm. Så jeg forventer ikke, at vi får et langsigtet bæremarked, der kan vare i nødvendigvis i flere år. Men altså typisk, det ved du også, bæremarked bare måske 6-12 måneder. Sådan i grove træk, så havde vi en finansiel krise, som var noget anderledes og noget længere, men det er egentlig ikke det, jeg forventer som den næste periode. Men derfor kan det godt blive en dyb korrektion på 20-30%, det kan jeg ikke afvise. Mm. Så det er egentlig det, jeg går og kigger på, Pernille, for at svare dig på det. Tak, Niels. Hvor har du valutamarkedet, der hvor der har været mest gang i den i det forgangne år, og dollaren har jo haft også noget at skulle sagt i forhold til, hvordan det er gået med de europæiske aktier. Hvordan kommer det til at udspille sig i det nye år, Niels, som du kigger på det? Ja, men så sjovt nok, ved Lussemarked er nok der, hvor jeg har færrest holdninger i virkeligheden. Altså lige nu tror jeg nok, at dollaren... Ja, men jeg tror dollaren har ligesom fået sit toppunkt, da den toppede ud. Det er omkring 103-4 stykker over for euroen, og siden da er den blevet svækket. Og jeg tror egentlig, at den vil fortsætte med at blive svækket. Men selv den implicite og den realiserede volatilitet på valutamarkederne faldt altså også i 2017 til det laveste niveau siden 2014 og 2007. Så man kan sige, volatilitet... kan du sige generelt, næsten uanset hvad markedet tager du guld. Markedet havde vi også den laveste volatilitet, tror jeg, nogensinde på guld. Jamen, volatiliteten er forsvundet, og det er måske det, vi skal vende os til. Det er måske temaet for 2018, det er, at vi skal pludselig vende os til, at der kommer volatilitet igen. Og det kan give nogle muligheder, ikke mindst for dem, som laver trend following. Hvis man taler om det, vi går og laver, så har det været nogle meget svære år siden 2009 for vores industri. Og især dem, som leder efter trends, vil jeg sige. I de sidste 28 år har der været 7 negative år for trend followers. 6 af de år er kommet siden 2009. Så det viser bare, at centralbankernes indvirkning på markederne har alligevel haft en betydning. Heldigvis kan man så sige, at det ikke gået så sådan for os. Vi har egentlig haft en god periode, også 2017, men det har da haft en betydning for, hvordan markederne bevæger sig. Og der er det spørgsmål om, hvis Europa nu også slipper det her med opkøb, og USA har stoppet. Japan kan det godt være, at de fortsætter lidt endnu. Men, altså centralbankernes måske... opkøb? Ja. Så hvis de slipper grebet fra markederne, og det er jo så noget nyt i hvert fald igennem mange år, som nogle investorer måske har fuldstændig glemt, hvordan det er at handle, når der er fuld skrue på, om jeg så må sige. Det tror jeg måske er temaet for 2018, og det skal vi vende os til. Jeg siger ikke, det sker i morgen, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget anderledes, og dermed også et svære år, som vi talte om i starten, et svære år at være investor i, uanset hvilken aktivklasse i virkeligheden, som du er i. Men mindre du har en plan, og derfor kan jeg jo godt lide Lars' tilgang med teknisk analyse, fordi det der med at have en plan hver dag, når du kommer ind og kigger på markederne, og ikke går i panik over, hvad der er sket, og så videre, så videre, så videre. Jamen det så vi jo senest under den finansielle krise, at det er dyrt, hvis ikke du har en plan, og du går i panik på det forkerte tidspunkt. Det er dyrt, hvis du ikke har en strategi for den måde, du handler på, og hvis du ikke holder fast i den. Ja, sådan kunne man også sige det. Kan du sige. Ja, absolut. Niels Kastrup Larsen, lige hørte dig, for nu sidder du jo i hedgefondbranchen og har gjort det i en lang årrække. Og hedgefonde er nogle slemme drenge, som vi har haft på besøg her i det danske C20-indeks igennem det forgangne år. Specielt i aktier som Pandora og Jane Mabjerg har flere porteføljeforvaltere i studiet her, som har stået og grædt en lille tårer over de forbandede hedgefonde som shorter i det danske indeks. Ja. Er det et fænomen, vi skal være vant til og er kommet for at blive her i Danmark? Fordi sådan er det i det store udland. Altså jeg vil sige to ting. Jeg vil starte lige med at sige, bare for at gøre det helt klart, at det vi laver hos Don Capital har intet med at gøre shorte, enkelte aktier osv. Så vi er ikke en af de slemme drenge. Men når det så er sagt, så vil jeg sige to ting. Jeg tror, man skal vende sig til det, fordi at jeg tror, at hedgefonde, de traditionelle hedgefonde, som primært handler aktier, som jo prøver at finde nogle aktier, som klarer sig bedre end andre, og så går de langt i dem, som de tror på, og så går de short i dem, som de ikke tror på, jamen de bliver større og større, og derfor tror jeg, der vil være flere og flere aktører i markedet, inklusive de danske. Spørgsmålet er bare, om det er usundt, eller om det er sundt for markederne, at der er nogen, som ryster posen på en lidt anden måde. Det er måske upopulært at sige, at jeg egentlig synes, det er okay, at det frie marked fungerer, og at der skal være plads til short sellers, fordi omvendt kan du sige, at alle de her ETF'er, hvor folk bare putter penge i, og investeringsforeninger, de ligger jo bare hele tiden skubber på, at aktien kører op. Mm-hmm. Og det er der jo nødvendigvis heller ikke nogen fundamental årsag til, at det skal gøre. Så at der kommer nogen ind en gang imellem og ligesom siger, hov, vi tror, at aktien er overvurderet. Hvorfor skal de ikke have lov til det? Jamen, jeg giver dig enig. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er heller ikke sådan... vi har jo budt dem ind, og man har de her, så jeg kan ikke rigtig se på i hvert fald, at det skulle ødelægge noget. Og det er jo netop også så, at hvis de tager fejl, så får de jo virkelig krab over fingrene, ikke? Så er det jo dem, der bliver de store tabere. Omvendt, så er de måske også med til, at hejser nogle advarselsflag, altså blandt andet med Novo og med Pandora eller med Vestas om, jamen, er der ikke nogle industrier der, eller nogle aktier, der har kørt lidt ud af en tangent, fordi vi lever i sådan en boble og tænker, nej, det er så godt og sådan noget, og vi har jo stået og rost alle selskaberne herinde, og nogle gange så bliver sådan, det der rosekor, det bliver måske for stort, og det er der nogen, der så tænker, det er for stort. Og så begynder de at sige, jamen lige om lidt, så kommer der et eller andet, hvor man ikke kan være med, eller de rammer en lille smule ved siden af, og så ved vi jo godt, hvad alle siger. Så bliver de skuffet, ikke? Det er jo lige ligesom, vi har haft juleaften, ikke? Vi havde håbet på lækker sloprock, og så har vi fået et par hjemmestrikket sweater, ikke? Så det er jo lidt det samme også med aktierne. Så får de en ordentlig tur, og det er der jo så nogen, der drager nyt af, ikke? Så, og så er de jo altså også med til at give likviditet i markederne. Det nytter jo ikke noget, vi alle sammen er køber hele tiden. Altså, der skal jo være nogen, som har en modsat holdning. Det er sådan, markederne bliver skabt, og jeg lader sig fuldstændig ret. Jamen altså, hvis de tager fejl i deres holdning, så er det dem, der taber penge. Yeah. Omvendt, hvis de har ret, jamen hvorfor skal de så ikke også have mulighed for at levere et afkast til deres investorer? Mm. Og hvis folk i øvrigt synes, at det er godt, det de går og laver, og de godt kan lide, og det er jeg jo stor tilhænger af. Jeg tror jo ikke på, at markederne kører op hele tiden. Det er der ikke noget i historien, der viser, at det gør. Så i den industri, jeg endte op i for mange, mange år siden, nemlig trend following, jamen der lever vi jo af, at trends går op og trends går ned. I sidste år, hvor vi kommer ud med et afkast på knap 22% i 2017, uden der har været nogen kriser, jamen vi har primært tjent vores penge på at være lang i aktier. Mm. Så det er jo ikke sådan, at når der er en trend, at vi skal være i modsat holdningen. Vi skal jo egentlig bare følge med det, der sker. Mm. Og hvis der er nogen, der har en anden analyse, som indikerer, at de tror, at markedet skal køre ned, så skal de da have lov til at prøve lykken på det. Mm. Hvordan følger du trenden i kryptovalutaer, Niels Kastrup? Jeg følger den ikke andet, end jeg hører om den sådan fra tid til anden, og jeg er jo dybt. Jeg vil sige det på den måde, at min egen holdning, og jeg er absolut ikke ekspert i det, men jeg møder folk, som har gjort det fantastisk jo i de her ting. Jeg er ikke den store tilhænger af selve valutaen, for jeg kan ikke rigtig se, hvad den er relateret til, og jeg tror, priserne bliver skruet op. Man skal kalde det et asset i stedet for en valuta, må man jo nok sige. Ja. Altså, jeg tror, priserne bare bliver kørt op, fordi folk vil være med, og der er kun et begrænset udbud. Mm. Men når jeg ser på, at Bitcoin steg med 1400% sidste år, og Ethereum steg med 8700%, jamen altså, det er jo vanvittigt i mine øjne. Men når det så er sagt, så teknologien bag det, og det ved jeg, der er mange, der også siger, der er ikke noget nyt i det, jeg siger her, men teknologien bag det, altså blockchain, kan jeg godt se, har noget værdi. Hvordan man så udnytter det og alt det her, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, det er noget, vi kommer til at høre mere om. Det er der og min pointe var egentlig også lidt, Niels, om du så det som, når nu vi taler asset allocation, hvordan du ligesom skal fordele dine risikoer og dine penge, om du ser krypto som en klasse i den sammenhæng? Jamen, jeg synes faktisk, altså, hvis man undersøger, hvordan man gør det, man kan gøre det på en fornuftig måde, og man kan sikre sig, at man ikke bliver hacket og mister alle sine penge og alt det der, jamen, hvorfor skulle man så ikke have måske 5% af sin likvide formue i en portefølje af krypto. Det ville da være en god idé. Lige så vel som jeg mener, man skal have måske 20% i trendfollowing, og man skal have 30-40% i aktier, og man skal have nogle obligationer. Selvfølgelig skal man det, og jeg er glad for, at du nævner det, fordi altså asset allocation for mig er sådan set det vigtigste, som vi som investorer skal fokusere på. Med mindre man elsker at sidde og finde aktier selv, det er klart. Niels, det sidste spørgsmål er jo så, med de ting, du ser i kortene for 2018, og der ser du blandt andet en korrektion af mindre eller større karakter, men i hvert fald på 5%. Hvor længe den så varer, det, eller hvor længe, om det så bliver et bæremarked, og hvor længe det er, det må vi jo så se, hvis det sker. Men hvordan allokerer du dine assets her i begyndelsen af det nye år? Ja, men altså, for det første vil jeg lige igen sige, at med hensyn til korrektionen, når den kommer, så tror jeg, den bliver noget større end 5%, men jeg tror, man skal holde øje med, når S&P har sat sig 5% fra toppen af, så skal man begynde at råbe vagt i gevær. Det kunne være første tegn. Altså med hensyn til asset allocation, igen, hvis jeg kigger på, hvordan vi i Dons portefølje PT ligger, der analyserer vi jo udelukkende baseret på daglig data, jamen der er vi da stadigvæk langt i aktier, og det vil tage os noget tid at vende vores aktieportefølje hvis markederne, eller når markederne begynder at køre ned. Så lige nu er vi lang i aktier. Vi er lidt blandet på obligationssiden, lang i de europæiske stadigvæk, og sådan mere neutral på det amerikanske. Vi er lang i energi, olien, ikke fordi vi har noget target på, hvor det skal køre hen, men du har spurgt mig i de tidligere år, hvad jeg mener om olien, og sidst sagde jeg, at jeg troede, at den skulle op, når den først brød intervallet $30-50. Det holder jeg fast i. Jeg tror, vi kan komme op i en 70-80 dollar på den. Så der er vi langt generelt i energi, og det er nok sådan de større positioner. Vi har lidt valutaeksponering, primært short dollar. Vi har nogle andre råvarer, som stadigvæk primært er på nedsiden, altså vi er short i mange af de her andre råvarer på landbrugsvarer osv. Men vi ændrer vores positioner relativt langsomt i takt med, priserne ændrer sig. Hvis du spørger mig personligt, jamen så er det nok lidt, som jeg sagde før, prøv dog med en hvis man har adgang til en fornuftig måde at investere på i krypto, så prøv med en lille bit smule der. Jeg synes jo, man skal have trendfollowing, det er klart, men ja, man skal jo også primært have aktier og obligationer, og den vægtning skal man måske så ændre den dag, man tror på, at bæremarkedet i aktierne kommer, så skal man måske reducere lidt der og vægte lidt op i obligationerne. Men det er ikke sådan, at man skal lave fuldstændig om på sin asset allocation hver eneste år, fordi så begynder man også at spekulere på den front. Man skal have en asset allocation, der skal kunne klare et hvilket som helst miljø, vi opererer i. Det er sådan, man sover bedst længst. Det er da vel også skolelærdom, det vi hører her, Lars Persson, tænker jeg. Jo, men det er jo det, og det kunne vi jo i hvert fald danskere godt lære lidt af, fordi kigger man på, hvilke nogle aktierne vi har, så er det sådan noget Novo eller Vestas, ikke? Så det kunne godt være, at vi skulle lave noget mere spredning. Skal bare have fem aktier? Ja, og eller også måske, som Niels også siger, kunne man måske også tage en investeringsforening, han sagde ikke investeringsforening, men hvis vi nu tager eksempel på som dansker og spreder det, sådan, så man får også en anden verdensdel end lige Novo, selvom de dækker hele verden, så kunne man jo godt tage noget Fjernøsten, hvor man får noget Alibaba eller Tencent, eller man kunne tage noget Europa, hvor man så kommer med noget Adidas, eller så fremdeles, og også måske noget med noget ejendom, eller noget kryptovaluta, selvom jeg vil helst ikke kalde det valuta. Jeg synes ikke, det er rigtig valuta. Det er asset. Det er nemlig, ja. Lad os bare kalde det en eller anden, og om hvem der vinder slaget, det ved man jo aldrig. Så er det også derfor godt at finde en eller anden spredning. Og der kan man, Putin, han taler om en kryptobubble. Ja, og der kan man måske, der er nok allerede de første ETF'er, der dækker det her. Altså, vi har jo i hvert fald over på den svenske børs, hvis man bruger Nordnet og går over og kigger på, hvordan det mest omsætte. Der er jo de her forskellige beviser, man kan købe. I dag er Bitcoin XBT op med 9%. Det giver selvfølgelig også noget ramachan i porteføljen, men det kunne man jo godt lægge sig ind, også på den måde blive afdækket af Bitcoin, Ethereum og hvad de nu kommer til at hedde alle sammen derudaf. Der er jo 1.500 vælge, men ja. Ripple, som har gjort det rigtig godt med Mule Nydom. Ja. Niels Kastrup Larsen, tak fordi vi måtte hive dig ind her i starten af året. Kan du have et forrygende år? Vi talte jo nok lige ved inden det lukker igen, tænker jeg. Det lyder godt, og i lige måde. Tak for det. Hej. Har du været over at snuse derovre efter noget Bitcoin ETF? Nej, jeg er jo begyndt at følge de her to lidt, sådan, så man får sådan en idé om, så bliver man måske heller ikke så forskrækket, hvis det falder voldsomt eller stiger voldsomt. Det, på den måde kan man jo ligesom være med i spejlet og stå og kigge lidt på afstand, og på en eller anden, på den måde også byde sin formue lidt ind på det her helt nye, spændende, og uden måske at have sat sig 100% ind i det. Jeg vil sætte mig ind i produktet her, men sætte sig ind i, hvordan Bitcoin og de andre produkter på den korte bane lige anvendes eller bruges. Så det er jo bare en kan man sige, vi er jo for os lidt at informere vores lyttere og kommende investorer, eller allerede investorer, til at finde nye veje til at fordele pengene. Altså som Niels også siger, man skal jo på nogle gange passe på, at man ikke lægger alle sig penge over i aktier. Og det kan jo måske være det, at vi skal til i Millionærklubbens portefølje. Fordi altså havde vi jo stoppet lidt op og taget lidt af spillebordet, både Lars Svendsen, både Lars Svendsen og jeg, så havde vi jo faktisk måske stået med nogen højere afkast, end vi gjorde. Mm. Fordi ser vi ved sommertid, så var vi jo så er vi over på de 300. Ja, lav var, og jeg var på tæt på sådan noget 280 eller 270. Mm. Så altså, det er jo sådan, det er jo fordi, man vil gerne have pengene ud og arbejde hele tiden, og det er jo lidt det. Men Lars, der har jo også været en angst for, at det øjeblik, man trådte bare et halvt skridt ud af aktiemarkedet, så bliver det endnu sværere at komme ind i det igen. Fordi trenden har jo været opadgående. Ja, Og så alligevel, så har vi jo så set DAX'en falde lidt tilbage. Vi har set det svenske marked have svært, vi har set det danske marked have svært, så det er jo igen været nogle enkelte aktier, Ambu, Novo, der lige pludselig også er kommet tilbage, Vestas lidt i slutningen af december. Så det er jo meget sådan lige pludselig enkelte aktier, der får sådan en lidt varm luft, hvor hvis man tager sådan overordnet, så havde Genmap ikke været det helt store at være i, og så fremdeles, man skal alligevel huske at rykke en gang imellem rundt i porteføljen og til det der spillebordet. Jeg bliver selvfølgelig nysgerrig på, hvad det er for nogle andre assets, vi måske skal med i Millionærklubbens portefølje. Tænker du obligationer, eller hvor er vi henne? Ej, det bliver næsten for kedeligt, ikke? Ja, altså, ikke? Men så kan jeg holde fri den næste måned og komme igen? Ja, jeg ved godt, og så er der nogen, der vil slå mig i hovedet, fordi der er sikkert masser af spændende obligationer, og det er fordi, at det er også lidt, når jeg bliver spurgt, om jeg følger det der kryptomarked. Men en gang imellem må man give for tabt, så jeg følger ikke så meget det obligationsmarked. Det kan da være, at vi skal have en ind og fortælle om spændende obligationer. Der er sikkert nogle eksotiske nogen, der har givet nogle gode afkast. Går vi nogle år tilbage, så var det tyrkiske obligationer jo sjovt at være i. Men altså... Sko med at blive din liste. Det er det. Man kan ikke brede sig ud over det hele. Så derfor en gang imellem, så må man tage lidt af pengene ud af aktiemarkedet, og så er alternativet, man kunne gå over i nogle investeringsforeninger, der kører lidt modsat. Altså jeg har tidligere nævnt MyInvest Contra, men man kunne måske også prøve at gå over i en guld-ETF eller et eller andet. Guld er faktisk begyndt at stige en lille smule efter at have ligget og sovet, slumret rundt i lidt tid og ikke rigtig haft noget fart på. Så det kunne godt være sådan... Det er altid der, hvor jeg kigger lidt hen og ser, om markedet er begyndende til at være nervøs. Der kommer noget nervøsitet i det. Jamen, så begynder guldet og måske at trække op af. Den traditionelle sikker havn. En af de traditionelle, ja. Investorerne bliver nervøse. Vi har 10 minutter tilbage af dagens millionærklub. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Han er en af millionærklubbens porteføljeforvalter, vores tekniske analytiker. 250.000 kroner har du på lommen til at gøre godt med i det kommende år. Ja. Lars Svendsen kommer også til at være med os... Det kommer år, også med 250.000 kroner på lommen. Tom Hårgaard sætter vi også i søen. I næste uge regner jeg med, han hiver 250 kroner op af egen lomme, og har en spekulativ konto, kan vi vist godt sige. Så var det i går, at vi søsatte et juniormedlem her i Millionærklubben, som fik 100.000 kroner på lommen, Philip Gunst. Trods sin unge alder, så har han gjort sig et par år i aktiemarkedet, men stadigvæk kan man sige en nybegynder. Det vil sige, hvis du sidder derude og er forholdsvis ny investor, så kan du måske lente lidt op af Philip. Philip, han er også global investor. Han kigger på kinesiske aktier, og så kigger han også på cannabis. Mm. Hans portefølje er ikke oppe at ringe på Nordnet endnu, så jeg kan ikke se ham endnu på Sherwell. Mm. Det betyder vel også, at han er gået glip allerede af et ret godt afkast på cannabisaktierne. I starten over, hvis han havde været med i går, fra i går? Ja, jeg fulgte ikke lige cannabis-aktierne. Der kan man sige, at det bliver nok spændende at få et nyt emne ind der. Vi har haft også Claus Rieck ind og fortælle om det her emne, og vi har også berørt det andre gange, hvor vi har ringet til, du havde en fyr i Canada. Kasper Bryn, som vi også får med lidt senere, han sidder i Mountain View Capital. Vi har også haft Frank Øland med fra Dansk Landbrug og Fødevare, fordi de danske landmænd jo har en mulighed her. Det er rigtigt, ja. Frank han var også inde og nævne lidt om, hvordan der måske kunne blive noget. Men altså, den helt store produktion, hvor man er i fuld gang, det lader stadigvæk lidt vente på sig i hvert fald, ikke? Så der er vi i Miracle Masse i 2018. Lars Persson, Lars Svendsen, Tom Hårgaard og så vores nye mand i klassen, Philip Gunst. Derovre, så har vi jo vores sædvanlige setup af mange kloge trader og eksperter, økonomer, og jeg skal komme efter os. Vi kommer selvfølgelig også til at møde Helle Larsen, Christoffer Wold, tænker jeg også med os i næste uge. Vi får også alle vores topøkonomer på plads, og hør, hvor jeg ligger i ovnen. Mm. Men det, vi egentlig skal, Lars Persson, er, at vi skal lige have rundet din portefølje, og hvordan den ser ud her fra starten af året. Vi er omkring BioGaia, vi er omkring African Oil. Hvad har du ellers i den? Jamen, så var der jo DS Norden, som egentlig gik rigtig godt, og der var jo egentlig en positiv udvikling i Baltic Dry Index. Men så kom jo den her Rasmussen-gruppe midt i december måned og sagde, at nu solgte de en stor lunds af deres aktier, og det fik jo også aktien til at falde det pænt tilbage. Så der fik jeg også et lille øretæv. Det var faktisk i plus. Nu ligger den i et lille minus på minus 3% i afkast. Så er jeg gået og spejlet, om ikke Eriksen egentlig skulle være en spændende aktie, hvor de skulle til at rydde op og komme gang i den. Men åbenbart, så vi skulle have sendt Kåre Schultz til Eriksen i stedet for, fordi det går en smule langsomt med oprydningsplanerne, og der tog man nok lidt forskud på stemningen, lige da der blev sat en ny direktør ind i selskabet. Så den faldt tilbage, da den kom med det første regnskab her i efteråret, men er sådan kommet lidt på banen igen. Så nu må vi se, om jeg tror egentlig lidt, at Eriksen er lidt for tung måske. Nu må vi se, hvad den kan byde på i år, sådan om det er en af dem, der bliver hængt ud. Så GN Store Nord er jo blevet en lille smule nervøs for, fordi der er jo kommet det her italienske selskab, hvor at de gerne vil sælge høreapparaterne white label løsning, altså at de selv sælger deres egne høreapparater. Og det er jo typisk, så går man hen, lidt ligesom når vi går ned i brugsen. Over the counter? Yes, lidt ligesom når vi går ned i brugsen og køber deres billigmælk ekstra, jamen så er det i virkeligheden Arla, der har produceret det, og de tjener måske ikke lige så meget. Og det man også kan frygte, det er, hvis den her italienske distributør, der både er i Italien og Frankrig og flere steder rundt om i Europa, jamen de begynder at sælge en white label løsning på høreapparater, så får høreapparatsproducenten ikke den samme indtjening på per apparat. For prispres. Netop. Igen prispres, og derfor så den har været ned under de 200, hvor jeg egentlig gerne ville have trykket på knappen, men i og med, at jeg også og det er vel ikke kun GN Store Nord, der så får slag på den konto, der er vel også William Demant. Ja, og Videx. Ja, og Sonova, og så det gamle Siemens høreapparater. Ja, og der er jo så også det her Costco, der også vil i USA vil indføre noget lignende. Indkøbskæden, ja. Netop, så, hvor man kunne samle et høreapparat op på hylden, og så proppe det i, og så kunne man næsten høre, hvad der blev sagt i hvert fald, og så kunne man gå ud glad mand. Nej, men det var ligesom de her briller, vi kan købe ned i Netto, ikke? Så det er en af de der farer, der ligger, og den har jo været nede under 200, hvor jeg sådan egentlig overvejede, om jeg skulle sælge den. Hvad siger din tekniske analyse der med hensyn til GN Store? Ja, men den sagde faktisk, at vi skulle have solgt den dernede. Nu var det jo bare sådan, at jeg havde den sammen med en masse af mine glade kunder i deres porteføljer. Så i og med, at jeg også er forvalter sådan for rigtig penge og for mennesker, så er det, at de skal have første ret til at sælge, og så må jeg komme bagefter. Det er sådan noget, det er god rådgivningsskik og sådan noget, man kører. Så i og med, at jeg også nogle gange har de samme aktier, som jeg har hjemme i min egen aktieskuffe, og som jeg anbefaler mine kunder, så bliver de nødt til ligesom at få første ret, og så må jeg så stå pænt i kulissen og vente til at komme ind. Men nu er den igen kommet op over 200, og så er det nok en af dem, vi kan sige farvel til, fordi den er gået i salg i november-december måned, og både på Bollinger, den har brudt de glidende gennemsnit, momentum er faldende, og RSI er også faldende. Jamen, det er sådan en, hvor man siger, jamen, tak for kaffen, tak for opturen, tak for afkastet, som endte så også med at blive 40%, mens jeg har haft den. Så en glad mand er der, men det er nok en af dem, som du ikke ser i porteføljen i løbet af januar måned. Så ja, det er en af dem. Så havde jeg jo Lifco, det her tandlægeselskab, og det går sådan nogle gange lidt i stå. Og så lige pludselig kommer der en aktieanbefaling på det, og så stryger den op med en 6-8%. Der er ikke så meget omsætning i, men det er et spændende område, fordi du kan ikke købe så mange tandlægeselskaber. Og, vi skal hvorfor skulle man også det? Jamen, fordi det er et godt sted at være, fordi der er ikke så meget prispres, og der bliver altså jo større og større befolkning sådan i midtergruppen man får, desto flere går flere tænder skal der bruges. Nej, men flere og flere går så til tandlægen, og det er så der hvor jeg tænker, jamen det er et område hvor at der vil komme en udvidet kundegruppe Sydamerika. De skal rykke ind i Indien, der kommer man nemlig slet ikke til tandlæge. Fjernøsten, ja, men så alt i alt er det, synes jeg, at det er et spændende selskab, men det slummer sådan lidt hen, hvor man har tendens til at måske at overveje at trykke på salgsknappen, og så lige pludselig så kommer der en købsanbefaling fra Carnegie eller Svenske Handelsbanken, og så stryger den op med en 4-5%, og så er man jo en glad mand, fordi så siden jeg har købt det, så er det også givet et afkast på 31%. Så igen, det er en aktie, der sådan momentumvis kommer tilbage. Så er min Modern Time Group, og det er jo den her Svenske, med mange af selskaberne er svenske, men det er jo tv og sådan noget, men de er jo sådan begyndt at gå over i det her e-game, som jo er begyndt at blive stort. Spørger man bare alle drenge, jamen så sidder de jo og spiller alle mulige spil på nettet. Og nogle drømmer jo om at kunne tjene millioner, ligesom dem, der spiller ude på banerne, jamen så er der også nogen, der drømmer om at kunne tjene millioner ved at sidde og trykke på forskellige knapper og joysticks. Så, og det er den nye verden, så det bliver spændende at følge det selskab og se, hvad der sker i den. Nu har vi sådan et minuts tid tilbage, yes. Lars Persson. Hvor mange af dine selskaber skal ud? Nu har du mulighed for at lave sådan en nytårsrengøring. Nå, det kan man jo altid gøre, men altså, giv en stor nord i hvert fald. Det gør du bare ikke altid. Nej, giv en stor nord i hvert fald den, der ligger nærmest. Og så giver jeg overvejet lidt Saab, fordi at det er også igen, at der skal komme nogle ordre. Men nu læste jeg lige her til morgen, at Polen måske overvejede at købe nogle Gripen krigsfly. Og så er man jo glad igen, så, så ja. Så, det... Du skulle holde dig lidt mere til de tekniske analyse, Lars. Nej, men det, som om. Den stiger du, jo. Hvad kigger du så på? Det er måske mere interessant. Jamen, hvad kigger jeg på? Jeg har kigget på Hexpol, som vi har helt glemt. Det var jo en af Mogens Vad og min, kan vi sige. Det var sådan en fælles aktie, vi kiggede på, men vi skal helt tilbage i 14 før, 15 før der skete noget. Den er så gået sidelæns i 18, i kurs, ikke 18, men i kurs 80-90, nu i næsten 3 år. Så jeg tænker, at der er nok ved at ske noget der. En andet svensk selskab, jeg kiggede på, det var Scandic Hotels. Det har også været bevæget sig sidelæns det sidste års tid, og der er også ved at ske nogle interessante ting der. Så det er sådan to svensker, jeg har lidt inde på radaren. Og så er der sådan et spændende selskab. Du skal ikke ud over din comfort zone i år og ud over... Jo, men jeg blev jo, da jeg hørte Philip tale lidt om Tyskland og sådan noget, så blev jeg sådan lidt inspireret, og jeg har det egentlig også... Jeg går også nogle gange og kigger lidt på nogle amerikanske selskaber, men jeg har aldrig rigtig fået taget mig sammen til at købe nogen, så det kunne godt være, at i år vi skulle prøve at trykke på knappen til et amerikansk selskab. Hvad var der før? Et begravelseselskab? Ja, det var en kortvarig besøgstid. Lars, vores fest er forbi fra i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05 om lidt, så er Rusit Rasit klar med russisk roulette her i studiet. Inden da, så er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.